etumba libanda oyebi yango bongo pika pende nakanisaki te tokokabwana ngai na sheri nanga nakanisaki te tokokabwana ngai na sheri nanga nalobelaki yo mobali nanga lelo tosuki wapi olokiseli ngai mbula nalobelaki yo mobali nanga lelo tosuki wapi olokiseli ngai mbula mopepe ya mabe ewuti wapi yo mobali nanga mopepe ya mabe ewuti wapi yo mobali nanga bamba na bipai na bipai na bakwe nyonso ya kinshasa wapi mwaye na tombola elongi ye bamba na bipai na bipai na bakwe nyonso ya kinshasa wapi mwaye na tombola elongi ye Bongo to bunda.